كريم مع بعض. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. وقال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. محترم مشران دوستانو, زیادہ سے زیادہ پڑھا لکھا بنی آدم نہ ہم, ایسے سادہ شادی خبر کولو دگا نیت بندی یرا چھے زان کے فکر پیدا شی ہو بل سکا ہو جائے فکر پیدا شی ہو گئے بنی عملو کی ولی چھے خبر ڈیر ضروری دا اور دین علاوہ بلا خبر اشتانا چاہے پسے بنی آدم روان شی. ہاں جی دا سوائے اتنا ماں بھیلی دی ترجمے طرف ترازم ان شاء اللہ. اول یہ مثال بیان ہو کہ وہ بادشاہ یہ وزیر تو وہ لو جو مادر سوالوں نہ دی آ سوالوں جواب بت کہے اور کہ چلے جواب دو نہ کھڑو نو بیا سر بدر نہ پرے کوما. اول نے سوال دا دے کہ دا سر اختیا ماتو خیا چاہے تو سوکھ دروغ نشی ولی جدا دروغ دی جدا سے رکھتیا چھو اگر سو کم نشی ولی جدا دروغ دی چھو دروغ ثابت ہو لے نشی سو اور دا سے دروغ چھو اگر سو کم رکھتیا نشی ثابت ہو لے تصویر بنا کر لیتا ہے اور دا سے رکھتیا دا سے دروغ چھو اگر سو کم رکھتیا نشی ثابت ہو لے. اور درہم سوال دو مادا دے ٹول نہ خوک شہ یہ دنیا کے سر دا سڑے اوت لو جی دے جوابوں پسے گٹ گٹ وکیلاں تے لاڑ لو او گٹ گٹ دے گرو والا خلقو تے لاڑ جڑے سبق نہ ویلی ہو جی پڑھا سمجھ ماتے ویلی ہو جی دا سنگ غدن رحمان دی پی ایچ ڈی کئی شلم کلاس دی والا سبق ویلو. ہاں جی او دی پسے گرز لو یا گٹ گٹ عالمان پسے گرز لو دیر وقت تیر کڑو او دا سے خبر روان دے واپس ہے کہ جو سو سوالوں نے جواب نہ دے شبے ہو اور بس کی کو سرو پر کی گی دا سے راغ لو نو یو جنگڑا دا آئے کہ یو کست ہے اللہ والا یو کست ہے نو کم خلقو چے نفس فدا کڑی وی اور دنیا مزون ازان وخلی وی نو خدای تلا دیتا یو سو سزنا ورکی یو دیتا دا سے رنا والا علم ورکی چاگا بیا کتابنا والا خلقو چا کتابنا ویلی وی لکلی وی او وسنا باری یو خدای تلا ورطا عبادت کی وقبل ذکر فکر کی دا سے خوند ورکی چاگا ما تا تا مال حال بنگلو موٹر رکے وادنے کے بملاو نشی دا نعمت خدای تلا ورطا ورکی دا سے علم چاہا ڈیر پویا خلق وسنا بارے او اعمال دا سے خون دا سے مزا چاہا دنیا یو سے پی نشتا دا دا کس چاہا دا آگا عارفانو آگا خدای رسیدہ خدای رسیدلو خلق خلقو یو دا راگ لو کی نسلو برسلا آگے چاہا بلماتا خوڑے زیاد سڑے ہمیں یو ڈیر دا سے خپا ہمیں یو دا سو وجہ دا بس سے بس خپا ہے مگر اگر جدو نا دنیا کے گھر ضلع میں جانا جواب نہ دے شوے اور دا یو مسکین شاید سڑے دے ناستے ہو دے بس ہو اگر نا بل ماتا سو خپائے ماتا خپگان بخبلوائے خیر دے وردہ چل دے سو وزیرم اور بادشاہ ماتا دے سوالنا ویلی دی آگا سوالنا کچھرے جواب بنشلو مانا نا بناسر پر کئی اول نے سوال سے دے وچ اگے ویلی جدا سے غد درو ادا سے رختیا جگہ تو سوک دروغ نہیں شبل دا سے دے میں دا خبر دے دا خبر دے سوک ویلی جی مرگ بند راضی یا مرگ دروغ نہیں سڑے دا وای خدا نہ منما ز اخرت نہ منما ز پیغمبر نہ منما ز جنت نہ منما نہ دوزخ نہ منما خدا نشی ولے ز مرگ نہ منما دا جگت مجھے وزیر صاحب دا غر اختیار ہے کہ دیر اختیار تو سوک دروغ نشی ولے بچا دا قبل من دا خبر اوکر دا چې سوچات انت زواما بیا بل سوک وزیر بل سوک عالم دا سوال نشی کولے چنہ نہ دے کہ خبر ہے کہ دا فرق تے دا فرق تے دویم سوال دس دے او دویم سوال دا دے جگا درو شاہ تا سوک رکھتیا نہیں شروع والی آس دی شاہ خو جن دے آ خو جن دے کنا بس لگ بدا دے بس بیا ختم دے راجی یو دا درو خو جن دے بس لگ بدا دے بیا ختم دے تو دے تا سوک رکھتیا والی شی شب سے دا خوستا سے خبر تھا اوکھلا جا دا بالکل اکڑا دا ماں بچا تو بولا سوکھ دے جواب نشی کو لے دویم سوال دس دے دویم سوال سوال دا دے ٹول نہ خوف شہ سدا یہ دنیا کی وہ دے جواب خدا نے بور کھو ماں کہ دا کم کنڈول کے زما سپیش رے خوراک خاک کی ابوس کی دغے کے بہ ابوس کی دغے جواب بہت پیالو کھو ماں وہ نہ ڈاکو دا سڑے پاس دلو آ کنڈولی اچھت کرو دا سے بولے تو نظر کو بس بس بس بس اس کے بنا بس بس کل تک دا ویٹو نہ خوک شہ لالش دے تا تو سوال جواب ملا بے دو لالش ہو وہاں لالش دا سا دا بو اسپی جھوٹا تھا تو خوک کر دو اسپی جھوٹا جو ہے دا تا تو خوک کر دو اور ددیس کو خوراک اور ددیس کو لتا اور خوراک تھا تیار کے ہوئے جیسا ملبا و سگد ہے روان شاہ جی راجو ابن اور کا زمنگ دا بیت سلسلہ چلے گا نا دیکھے نگد ہے پنجم نمبر باندھے ابراہیم بن ادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی پنجم نمبر باندھے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مریدی حضرت علی صاحب سرد ہے حضرت علی صاحب رضی اللہ عنہ بیا اغد ہے حسن بصری صاحب ہے اگین آباد بیا عبد الواحد بن زید صاحب بیا فضیل بن ایاز صاحب رحمۃ اللہ پیغم نمبر باندھ بیا ابراہیم ادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم ادم صاحب رحمۃ اللہ جی دا بلخ بادشاہ پاتے شیو دے افغانستان تا جزے نو بیا یو اور زید راضی سالان دو شد زید رضا سے او بیا دمرا بسوڑا دے لگا دا کوٹا چکورے اگے کے سڑک کوزی اگے نمخ کے بیا بلخ علاقہ راضی یعنی اوس لگا دا لگ دے بلخ تا ڈیر مخ کے پورے ڈیر کٹ بچائی وا او بلخ علاقے کے سو گر ظلم نو اگا دے دغ دے زمینداران چھ دی کنا دا یہ بیتا دا اگا دے دے اس پنے پھل نہ لگی ولی چیز مگر دمرا نرما دا چھ دا لرگے والا یہ پکے گر دی او بیا او بوئے دمرا دی ما یہ ہوزائی کہ بیان کولو تو زمینداران چار چار پیرا ما بیان کے دیو بخار جگڑے سنگا جمونگا گو دا ما بیان کھڑے اگو بندی سے سرو نشتو فا یا اللہ دا خواہ زمینداران خلق دی دیو بخار جگڑے یو سرو میں باتو مونگا اور دزی پاکے کھو گو کیا اور دیتا خویز خواہد بند رکھو تو فارسی ویلا تو ما استاس و بطر کی دا بخار بنے جگڑے مگڑے نہیں ناوے چھے اینجا آپ بسیار آستر وہ حدود تو مور ڈیر زیاد تھی جار وقت رازہ لگوا پٹی تا بس اس طرح بند نہیں چھرے تب لگوا اب لگی ہر چالے پراڈی ہو دیو ما خا خا سے ما خبر تا تو خون ور نکڑا نہیں مدا ابراہیم میرے نظر صاحب دا بلخ بچاؤ جی بلخ بچاؤ او بیا غد ددی حالات عمدہ سے جی بدی پلان میں ادھم ہو ادھم یو ڈیر فنا فقیر رس تو شیر ہے بیا او دے غد یو آسے ملن شاہ سڑے ہو دے بادشاہ دربار تراغ لو چھے بادشاہ سے بستا حضور زمان خو خدا ہو ماتا دے غر رشتہ برا کے یا ستیس شکل تا اگر سویتا اگر او دا بادشاہ حضور رشتہ راگا چھے نہیں راکو گا جی پرا اکڑوی غلولو جی او دے قبرستان کے یو جنگڑا ہوا اگر ایک اسے دو سنگا کلو ملو کے زمان قبرستانوں کی بھی گنا چاہیے زے نہیں نوے قبرستان کی ہو سلطان تے جھگڑا جھڑکڑی بھی اگے کے اسی کی ہاں ہاں دا جن بادشاہ لور مڑشوا جی مڑشوا دی خا خا کڑا اور دا آدم سے لاڑ لدے قبر اوکن لو اور قبر نے وہ کلا اکبر جنگڑے کے داس اترا ندی کے دعا بلمانا راغل تیرے دل دا سے او تا زینہ او دی جوڑے کا دن راغل لو گوری یو سڑے دے ہو ناستے ہو یو لاش والاڑ دے ہو اگے جو کر لو ناگے تو حکیم دا ہمڑا نہ مسی نہ چل دے ورے گادو ناگے دلتا یو رگو کٹا کو کٹا کے اگے ورتا ہو لو اگے نبی نہ ہو بھائی دو اگے سا واغ سا سمجھن کے ناستے کین اصلا بس دے مر کے ادا کو حالت اگے میں تر شیو دے اگے نہ نور دوست ہر سہر دی جی بس اگے مخ کی دگی کھے دے دا دے کسان ناس جو دا دے مگر بس آ دو کسان دے تو ولو چھ منگا سا دوسرا باد کو مٹک تے نکاح شو وادو شو وادو شو لو دے کے ہاں ہاں دی تو خدای او زے راکھڑو اور زوی چند گرزو باندھ لو دی جماعت کے سبق تا داخل کرو سبق تا چال معشوم لاڑو راگ لو نو یو زرانا بادشاہ خزرت بولا وہ چ خبر مدرسہ کے یو معشوم دے بالکل لگستا لور چکم مڑا شیر دا گیا پیشان ادامات الگ خارک ہے کارا ایک لو واقعی دا خبرہ خوٹی کو دا سوک دا معشوم جی اللہ لاڈ شاہ ورسلہ جی لاڑا جی بس خدا تلتا قبرستان کے جمڑا دالتا ملنگ دے زوی دا تو سی لاڑا لالتا مل تو گوری التا باچا لور جن دے ناس لگاو دای نو سے بس التا نہ راو استو راز دا ابراہیم میرا دم صاحب دا مکھنے کے ساتھ اور لو اگر ہم فقیر ہیں تو خدا سے دیر کی صحیح کلا کر دیا کارا کو تو نو دے اگر بے بیا بادشاہ دربار کے لو اس تو دے بادشاہ اولاد دو اگر نہ بس بیا بادشاہ ہی دے تو ملاو شوی دا دے دیر زیاد عبادت گزار بنیا تم ہو دیر زیاد انصاف دار بنیا تم ہو دیر زیاد خوئی رکھنا یہ وقت والو بارا بنیا تم ہو اور دے یہ رض دا سے شپے تحجد کئی اسو اور پاس دے شاہی بادشاہ محل باندے سو گرزی دا گرزی دا سے دے سو کے میرے داد ماں خان رخش بھی تھی وہ خان لٹو مدد لے گیا ہے اچھا بے وقوفا بادشاہ محل باندھے تا تب خان ملا اسی ماں پر نہ فرشتے آواز اکڑو کہ جر دے محل چھت باندھے ماں تو خان نشی ملا ہوئے دے نہ دے محل کے دن نہ تا تو خدا ہی نشی ملا ہوئے دے بعد سار پاس تو لو اخکار تو لاڑ لو اختار اخکار کے دے کم آس پائے ناس تو اگر زین چی کم دے آ زین مالتا اگر خبر ورتا کئی آر یو شہ وطرہ خبر کئی بس دے چلاغ لو دے ہر سپرے خود لو او یو زوے یو کور والا یو زوے پرے خود لو بیا دے اوت لو اوت لو روان شلو رک شلو وزیران حکومت والا خلق لٹائی لٹائی سوچ لو کم دے کدے ہاں ہاں پتہ لگے پلانے جنگل کے چدے نل تو جو سے خوڑ بئی گی اور آگے خواہ کے دے بھی ویسا بل دا وزیران لاڑا جی وہ فلتے وہ قتل ہو فکیری جامی دی وہ فلتے ناستے ہو سہ بتا سکو تمہارا انصاف کو لو تمہارا شریعت خدمت کو لو دین خدمت کو لو تاسل تو راگ رہے ہو دا واپس را دے اخبل پتم تو دیر میں نہ اوکڑا اوکڑا آخر آگے کم ستنے سے اخبل جامع گنڈلے اگر داس دریافت ہے اور دور بیا وہ ورش ہے کبانو زماستنو باس ہے نا کبانو بطل داس دیر سر کبانو بطل اللہ خلاک سلر سر زر ستنی دی اور داس دریافت گاڑی تلا رو دے ونہ دانا زما اخبر ستن برا رو باس ہے آکبان بیا واپس کلو بیا یو کب داس وطل یا غیر اس پر نسپن وقت کلو داس دیتا برخ دے وزیران تا خکارا کرو چھو دا باچائی دا آخر صرف انسانان باچائی وستو دنیا مان باچائی میں اس دی رخصت کرل میں دے سوار لسکالا دا سے ترکڑی دی چاہے کہ دے زنگلونوں کے اور بیابانوں کے اور عبادت کے دے سفر کرے دے مکہ مکرمے طرف تھا نشاپور یو خاریہ دے آگے کے دے دے یو غار کے شپک کالا یواز یا غار کے عبادت کرے دے مجھے دے غار کے زما یو ضلع آزمائش لو یو ضلع ماں بندے لاڑ لما یو خبوس را ماؤ لمبل بیا واڑ دو بیا لاڑ لو بیا ماؤ لمبل بیا دس واڑ بیا ماؤ لمبل بیا ماتا نظر یہ بدن نے تم نہ یخ لو کہ بس اس مڑکے گی خیر راگ لما دے کے گرم جو گرم گرم بڑستن مانا چار چار پہ رہتا اس لو اور یو ساتھ کے گرم کرما بات خوب راگ لو دشن دشلما جو سہار پاس دلما نو گور ما دا جو اجدہاد ہے مانا چار چار پہ رہتا خوشی رہے ما خدا خدا پاکا ما کے ہوگا آزمائش ہو جی ماں بچہ مڑکے گل گیا یخ دلاسا اس خدا کا اجدہاد لاسا کی گی نہ بس سکے گی چاہے دہاد آسے ماں بدن نہ داسے اخبار دان نہ کرو سس کرو داس روان لاڑ بھائی یہ دے غار کی جگم سے کہ دش پک کر درکڑی دی ہاں غار نہ اس میں خوشبو ہی راضی جاگے کم حالت آگے کے عام کرے یا یو ذرا سے لاڑ لما یو شپا واڈر یخا یو جماعت خوانا تیرے دو ماں کردا خادم ماں تیر آ کی او تا یخش په پتی راشي دا خوري دا څه ته یخ ما هغه ته نه اوخړو نو هغه وچه دا مړ خپل کار کوا ډېر ابراهيم بن ادم هي چې ټوش ټوټو رش په عبادت کې تیرې به جمال کرا تا زه راکه مزه جمال کې جاته خوب له پراه اجازه نه دي بس هلته یغه ور کې ناس ناش په تیرې شو سار چې خلق راغل او چا په دو په جن دو نو هغه شو صاحب سلام نو خو دا څه ورته ولاړ دی او خادم ګوري دا ابراهيم بن ادم سمجه ښا دیکھو ماتا وینا ہو نفلا دا فقیری راز بھی جی فقیری راز کچھ دے نا تا ادھے تو دس زن بس پا رہے چاہیے کہ بس مخلوق نہ بالکل نا امیدی بکے مخ کے لاڈ لما اگر دے دس علاقے وقت وقت پہ تیر چلو سفر کی دس علاقے تو سخت گرمی دا اسو او ماتا دا خیال اچھلو جدا دا جماعت تے دے کے کچرے دا گرمے تے رولو ماتا اجازت سکو کینو گرمی بتے رشی یا مازگر بوزو ماں بیا ماتا لار لما خادم و لار جاگے تا ماں بینا وکڑا ناگرزا بڑا اخفل کار کوا ماتا کسو کو خوب مول پر اچھا سو ماں دا مدن پرک دو ماں مدن سنے تو رتو اکڑا دے میں آتا بیا دکھا راکڑا پوڑے اچھتے وے ماں سار سنگل زنگنونا دا لگے دانے ورس دما دانے سر کے راگ لما وہ جکم نظارے ماں تو خدے تلا وہ کھولے اگا ورزو کے نہ خوب اگے دا سے خوند ہو کہ سرم کے جرد ماں پر شروع ہوئے ہو لاسو نہ خوبے کے جرے بیاج پر شروع ہوئے آگے آگے پروان ہوگا تھا جان تم رکھ خوند پکے ماں کے لاڑ لما جو جماعت کے اس ڈیر سخت ہو گئے اسلم سب سے طرف تک کی نا اسلم دیکھ علاقے ہوگا آٹھ خان ہوگا راگ لو اگر شبال تنو قتل دا سے آج زانہ راگ لو سلام نو کھلو ادھر دو صاحب تاسو سنگھ راگ لیے اور دل تسکو ہے جی دا سے ورتو قتل ماں دینا مخ کے ماں دعا کڑے یا خدا پاکا ماں تو ٹکڑا روٹے برا کے چھے لیک سخت ہو گئے دا سڑا جی ملاو چلو نا ماو چی تو سو کے میں چی ستا دا علاقہ دے گنا ستا جائداد دا ٹول گنا دو پلانے ستا آگا نوکر ام گنا چی دا علاقہ بادل پر اتازو ساتل ام دل دا دا ٹول ستا جائداد دا میں چو ہو بس دا جائداد وقف شلو دا آزاد شوے علامینا اور دا جائداد ستا شلو اور اپنی گدڑی کو جھاڑ کے اٹھے جی اپنی گدری کو جھاڑ کے اٹھے اور روانہ ہوئے اور فرمایا یا اللہ تبارک و تعالی ہم نے تو آپ سے ایک روٹی مانگی تھی اور آپ نے سارے علاقے کی بادشاہی ہمارے لیے بھیج دی ہمارا کے ساتھ کیا ہے جی تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے دیوانہ خود کنی و ہر دو جہانش بخشی دیوانہ تو ہر دو جہان رچ کند. ترجموں کا تو دیکھ شکا فلزان عشق جوڑے فلزان لیونے کے سڑے اور بیٹھو دنیا و دمخ تکیر استا عشق پٹھو دنیا سکتے دیوانہ خود کنی و ہر دو جہانش بخشی دیوانہ خود کنی و ہر دو جہانش بخشی دیوانہ تو ہر دو جہان راچ کند. سبحان اللہ میں مکہ مکرمے کے وقت رکڑ دے جنگل کے شپا جوڑے جنگل کے ترو لے اور جمعرہ میں لرگو یو گھڑے گھڑے بے جوڑ کھڑو آ براوڑ لو آ بیا بازار کے بے خرچ کھڑو اور جمعی مز بے اکڑو بیا اگر اٹھے بے واغس لا اور جنگل تب لاڑ شپک رضے بیا جنگل کے بے تیرو لے. اور دیر کم مریدان شوی دی پینز شپک کسان مریدان شوی دی آگے سر امداد شرط و جماع سر مرید کے گئے با دا گو چھر اٹھے بھائی اس کو مزمہ بھائی یہ واقع بارا دا شرط بھائی دویم شرط بدائی چی خدمت بزخ پلا کوم سوک بزما خدمت نکی تازو بناست ہے روٹے بزے ایک دما واقع با کوم آجی. سبحان اللہ نو دا سر دوستانو بھائی گانو سا سا سا سنگ دیتا دلتا سوائی بھائی گانو دا یو جدا خوند والا جھوند دے جی دا یو جدا خوند والا جھوند دے جی. سبحان اللہ او غب مکوا دا سے سوال لسو اکالا کے سوال لس کسان دا سے اولیاء اللہ جوڑ شوی دی سوال لس نزیات ندی یعنی چرتا سل سل کالو کے دا سے جو ولی شوی دے یعنی دا سے نا اتا ماما اندر آزی دینا بھی رہے گا آجی کیسے ایسے نہیں چرتا دا سے لار باز روان کے جب بیار سے مگنا پاتے شی دا خدا تلا ہر چاہتا نور کی آجی جی ناشے خدا تلا ہر چاہتا نور کی. ہمارے فرماتے تھے کہ بے حجابانہ بیا مسلمان ارونی نے احمد اللہ علیہ خانہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے احمد اللہ علیہ خانہ ما خانہ تس خانہ ما جی بیا ویچ جگہ دے پورا دیدار چند خزا فقط خامن تبر گئی والے جگہ گئی لے پورا ہار سوک پر پورا دیدار خدا تلا خزا فقط خامن تبر گئی جگہ دا ویلی جی بس تالے پر اس ماں ہار سوک پر خود لو اور آش لو دا وہاں ولایت خاص تعلق چیز دام خدا تلا ہر چاہتا ہوں نور کئی اور ددے خون چدے اہل چشت در سما این چنی لذت میں یابم کہ دردا نکاحان نیست. اہل چشت کو معرفت کا کلام سنتے ہوئے وہ مزہ آتا ہے کہ وہ مزہ دس شادیوں میں نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی نمو دوستانو لگ وقت ہے لگ جوند ہے ہاں جی عہدے کی نیت ہو کے سوکھ نہ میں نے کہی دنیا گٹر نہ کاروبار کھولو نہ کار کھولو نہ بال بچنا ہاں جی خدا تعالیٰ ساتھ بال بچ کے کاروبار کے صحت کے ہر سکو خدا تعالیٰ ڈیر زیادہ سے مدد نصیب کی ڈیر برکت خدا تعالیٰ واجی پکے خدا جوند لے پرنت ہے دا جوند آخرت گٹ لے پارت ہے اخبل مقصد پہ جنرل دے جی دے خلقوں کو ہر سو پہ خود لو جی. سبحان اللہ امام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے ہو شپاگ لکھا درہم چھے دا وہ سالانہ ورتا میر بابیہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ اخبل دربار نا دے یمن خراج نہ بھائی ورکو لو بس ہم نے حساب کرو شپاگ لکھا سمجھ اڑے گی شپاگ لکھا درہم 6 ارب روپے سالانہ آمدنی ہوا جی 6 ارب روپے سالانہ آمدنی ہوا او بیا کلا کربلا میدان کے آخری مذاکرات اس تن کوم جنرل لاغلو یزید طرف نا ماغی تا تے ما سر ول جنگ جنگ دراغلے رزو حکومت نو کرم ز سو گما ماتا تنخواہ رکھی وے دین زیاد رز در کولے شما بیا ون مل دا بیا بیا وچ نور سو وایا تو تم رضیات جائیداد زما دا ټول بوقف شی ودا بزبط شی او بیا ول کوما وے دین زیاد جائیداد رز در کوما راجی اختیار خبر ادا کہ مونگ سر چلتے جاؤ موٹر گئے ہوئی یو کوٹر گئے ہوئی اور مونگا چلے اچھا سرا وہ لارے کو سب نشو کو لے دار نہ پاتے نشی جی دار نہ پاتے نشی اور اگر جی نمرا مال حال سرا یہ کرا آخری سوال جاؤ برتلے کو لو اچھے اس سباب مونگا حملہ کولو والو جی او شمر چکم چا امام حسین صاحب رضی اللہ عنہ سر سر پر کڑے دے ددی او خو حضرت علی صاحب یو خزا دے شمر خور وا دا یو خو او هغه خور نہ سلور زامن یو ابو بکر عثمان عمر ابو بکر عمر عثمان او سلم عمر نہ یو دا سلور زامنو دا غا دعا بیا کسانو کی امام حسین صاحب رضی اللہ عنہ سر موجود دا وا شمر وتا قران تو سوال جواب کڑو چ گورے دے نہ خوش ہے سبا منگ حملہ کو نہ وہ چیز بس آگا پستا خواہ خواہ سنگا جستا خواہ خواہ منگا جندی بدی سر ہو اور مڑکی کو بدے سر نو دا لکا حاکرے پارا زان کر بانول دا دیکھ یو خوند ہوگا نا چگہ تگہ ملا پڑے لے ہو سر نیولے ہو آجی سبحان اللہ آجی دا قربانی کم از کم دا گناہ پر خود لو قربانی ہوگا گنا نیکے تزان ٹنگولو قربانی ہوگا گنا اخبل اپل خوٹک کا بیا گورا جے بیا جون کے سنگا برکت رازی بیا جون برکت لے ہوگا بیا ستا خدا ستا مال کے ستا صحت کے ستا اولاد کے ستا ہر یو سیز کے بیا سور برکت خدا در گئی من عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ذا پاک ذا جن ورت ورقم ورقم ورت چا مال خپل ټیک ایمان خپل ټیک ټیک دی نه ما درونو رو نه غټه بزی پچ دی دا انده وخت موز ده یعنی دې نه غټه بزی پنيسته ده دې نه با لګیو انده منټه ناشته وکا درې دې سر سبحان الله درې دې سر الحمدلله سلو دې سر الله اکبر لا صلاه دروش شریف مزبلا لا صلاه استغفر الله ربي من كل ذنب متوب اليه يعني يا ربي تكن راضي ما خدا پاکا کوم گنہ ہونا رانی شی دیا معاف کی اگر تو معافی وڑم لا صلاه لا صلاه شی نو لا اله الا الله يعني ادا ما الحمدللہ دا تبلیغ والا دوستاں دا سرکار کی خوا کی ہاں جی تیسرا تک رہا تھا کہ جے تا سال رو نام واڑی نو خدا تعالی بے ہدایت او پکیا چی تا تا دا نگی خوان نو مر گئی بیام خدای تعالی در در کی با دی بندرا ولی بده ٹھیک تے کنے نو دلے پر ہمت ہو کے بس منگ بدعا کو جی بیا تا اس نے اجازت پک لو جی چل تا رد ہے کسان بس دی منت انتظار کی الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین یا ولی الاولین یا اخر الاخرین یا ذو القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من تطير هنا سهلا ناشير يا لذي من قلت رات الله دربار کے قبول کے سبحانا اکڑا یا اللہ سے غلطی کو تائشی معاف کے خدا پاکا یا بر یا اللہ ماتا ہم عمل کو توفیق راکے یہ دوستان تو عمل کو توفیق راکے یا اللہ خلال سنونا راگلی دی پردیس کی جو خدا پاکا ہر اسی کے برتا برکت نصیب کے خدا پاکا طلبہ خدا پاک سبقنوں سبقنوں کے کامیاب کے یہ اعلیٰ کامیاب و کامران اخبر وزن تھا واپس کے خیر آفیت سرا عزت سرا حلال روزی برکت والا خدا نصیب کے خدا ترا یا اللہ ذات دنیا آسان کی آخرت آسان کی اور صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ صحابی میں رحمت کے یا رحمت اللہ.